Book 2 5 Хамса Хамса Страны и языки Аль-Бульдан валь-Лугат Аль-Бульдан валь-Лугат Джон из Лондона Джон من لندن. جان من لندن. لندن находится в Великобритании. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Он говорит по-английски. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. Мария из Мадрида. Мария мин Мадрид. Мария мин Мадрид. Мадрид находится в Испании. Такау Мадрид фи Испания. Така Мадрид фи Испания. Она говорит по-испански. Хия татакалляму л-Испания. هي تتكلم الإسبانية. بيتر ومارتا из برلين. بيتر ومارتا من برلين. بيتر ومارتا من برلين. برلين находится в Германии. تقع برلين في ألمانيا. تقع برلين في ألمانيا. Вы оба говорите по-немецки? هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندن это столица. لندن عاصمة. لندن عاصمة. مدريد и Берлин тоже столицы. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. столицы большие и шумные. العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة. فرنسا находится в Европе. تقع فرنسا في أوروبا. تقع فرنسا في أوروبا. Египет находится в Африке. تقع مصر في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. Япония находится в Азии. تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. Канада находится в Северной Америке. تقع Канада في أمريكا الشمالية. تقع Канада في أمريكا الشمالية. Панама находится в Центральной Америке. تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Бразилия находится в Южной Америке. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.